أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم Müslümanlar, kıymetli müminler, görüldüğü gibi Müslümanları, müminleri çok yakından alakadar eden, hatta tamamen Müslümanları ilgilendiren olaylar ve eylemler her geçen gün artarak devam ediyor. Şu anda dünyanın gündeminde, bütün dünyanın ama bütün dünyanın gündeminde konuşulan konuların başında, tartışılan meselelerin başında, dünyanın da tamamında, Amerika'sından tutun dünyanın en tenha bölgesine ve kıtasına kadar konuşulan, tartışılan meselelerin, mevzuların başında siz söyleyin ne geliyor? İslam. İslam. Bütün dünyanın gündeminde şu anda İslam var. İslam'ın nesi var? İslam var ama ne olarak var? Bunu da herhalde olayları takip eden kardeşlerimiz anlamıştır. Tamam, İslam gündemde, Birleşmiş Milletler'in gündeminde, Amerika'nın gündeminde, Clinton'ın gündeminde, İngiltere'nin gündeminde. Ama ne olarak gündeminde? İşte bu noktada biraz bugün durmamız icap ediyor. Allah-u Teala yeryüzü Müslümanlarına imdad eylesin. Çok zor durumda. Çok zor durumdayız. Kardeşler, değerli müminler, şu anda yeryüzünün hakimiyeti, yeryüzü hepimizin bildiği, içinde yaşadığımız dünya, ecdadımız bu dünyanın adını yeryüzü koymuşlar. Biz koymadık, onlar koymuş. Yeryüzü. Yeryüzünün şu anda hakimiyeti Allah'tan sonra, amenna, biz inanıyoruz ki göklerin ve yeryüzünün mülkiyeti ve hakimiyeti doğrudan doğruya kimin elindedir? Siz söyleyin. Allah'ın. Velillahi mülkus semavati vel ard. Kur'an'ı okuyanlar çok iyi bilir. Velillahi, Allah'ındır mülkus semavati, göklerin mülkiyeti. vel ard, yeryüzünün mülkiyeti ve hakimiyeti onundur. Tebârekellezî biyedihil mülk. Hep okuyorsunuz bunları Kur'an'da. Biyedihil mülk. Kainatın mülkiyeti elinde olan Allah ne yücedir. Ve huve alâ külli şeyin kadîr. Bunlar Allah'ı tanıtan ayetler. Ama şu anda yeryüzü dediğimiz dünyamızın üzerinde Allah'tan sonra hakimiyet dediğimiz istediği gibi atını süren, istediği gibi düdüğünü öttüren, borusunu öttüren, davulunu çaldıran, sözünü geçiren toplulukların başında Hristiyan topluluklar geliyor. Amerika Hristiyan bir ülke olarak görülüyor. İngiltere Hristiyan bir ülke. Fransa, siz söyleyin, Fransa Hristiyan bir ülke. Rusya Hristiyan bir ülke, Ortodoks. Bunları çok iyi bilmek lazım. Şu anda Hristiyan kökenli, Hristiyan olduğu söylenen, bilinen ülkeler ellerine geçirdikleri teknolojiyle, teknik dediğimiz teknoloji, teknik ilimler, bu teknolojiyi ellerine geçirmişler. Nasıl geçirdilerse geçirmişler. Biz onu tartışmıyoruz. Bu ellerindeki teknolojiyle, silahlarla, atomlarla, nükleer enerjilerle, füzelerle, uydularla, gezegenlerden gökyüzüne, yeryüzüne hakimiyet sağlamak suretiyle şu anda dünyaya hükmetmeye çalışıyorlar. İstesek de istemesek de tablo bu. Hadise bu. Ellerine geçirmiş oldukları silahlar var. Elinde atom silahı bulunmayan Hristiyan bir tek ülke yok. Bakın dikkat edin. Atom dediğimiz nükleer enerjiden hasıl olan atom silahı bulunmayan Hristiyan bir devlet ve millet yok. İsrail'in bile elinde korkunç atom silahları olduğunu bütün dünya biliyor. Ama ezilerek söyleyeyim, bak üzülerek demiyorum. Ezilerek söyleyeyim ki hiçbir Müslüman ülkenin elinde, siz söyleyin, atom silahı yok. Görüyor musunuz? Adamlar ellerine geçirmişler ve bu kuvveti, bu silahı Hristiyan ülkelere taksim etmişler, dengelemişler. Müslümanların ellerinde atom silahının bulunmasını asla istememişler. Onun tekniğini, teknolojisini, malzemesini, kaynağını neyse asla ve kat'a o tarafa intikal ettirmemişler. Şu anda. Peki ne olacak değerli kardeşler? Yeryüzünde bu güçleri, enerjileri, atomları, nükleer başlıklı silahları, kimyasal silahları, biyolojik dedikleri, biyolojik silahlar. İşte bakın bugünlerde en çok bunlar konuşuluyor. Ben de mecburum bunları kürsüye getirmeye. Bunları bilmemiz lazım. Müslümanların bilmesi gereken hususlar var, meseleler var, mevzular var. Silahları adamlar üretiyorlar. Yeri gelince de kullanıyorlar. İkinci Cihan Savaşı'nı hepiniz biliyorsunuz. İkinci Cihan Savaşı'nda Amerika, hepimizin bildiği, duyduğu, tanıdığı Amerika, savaşa bütün dehşetiyle direnen, savaşa Amerika'ya karşı direnen Pasifik Okyanusu'nda, denizlerde, karada, denizde, havada Amerika'ya karşı ciddi surette direnen Japonların üzerine Hiroşima adasına atom bombasını attı mı atmadı mı? Bunu bilmeyen yok. Bilmeyen varsa dünyadan kalksın gitsin. Hiroşima adasına ve bir de Nagasaki dediği iki adaya Japonların çok kuvvetli olduğu, direndiği, direnç gösterdiği iki adaya atom bombasını atmak suretiyle iki saat zarfında biliyorsunuz Hiroşima'da 250 bin insan can verdi. Bunu bütün kitaplar yazar. Anında bitti adamların işleri. Nagasaki'de öyle adamlar teslim oldular. Silah. Hristiyanlar bu silahları ellerine geçirmişler. İster kabul et, ister kabul etme. Netice değişmiyor. Silah gücünü ele geçirmiş. Siyaset, şimdi silah gücünü ele geçirdikten sonra dünya siyasetini ele almış. Onu da söyleyeyim. Çok Müslüman bilmiyor. Dünya siyaseti, dünyayı yönetme, siyaset dediğimiz yönetim demek. Bunun da usulünü bulmuş, esasını koymuş ve hepiniz biliyorsunuz Birleşmiş Milletler diye bir teşkilat kurmuşlar. Birleşmiş Milletler. Bunu içinizde duymayan yok. Türkiye'de bunun içinde bütün dünya devletleri, bütün dünya milletleri bu teşkilata üye olmuş bir teşkilat. Ancak şurasını Müslümanların bilmesi lazım. Birleşmiş Milletler'de diyelim ki 200 devlet var. Tamam. En son ne kadardır bilemiyorum ama 200 devlet var. Bu 200 devlet dünyanın idaresine, dünyada ne yapılacaksa, dünyada ne iş yapılacaksa, bu 200 devlet Birleşmiş Milletler olarak toplanıp konsey halinde karar verecekler. Karar. Birleşmiş Milletler karar verecek. Şu iş yapılsın, şu iş yapılmasın. Buraya kadar bakınca ya ne güzel diyorsun, çok iyi. Çok iyi bu kadar. Yani dünya milletleri, dünya devletleri ne olacaksa veya ne olmayacaksa toplaşıp karar veriyor. Oo ne kadar güzel, demokratik bir usul. Danışıyorlar, konuşuyorlar ve beraber karar veriyorlar. Tamam buraya kadar çok güzel. Ya ondan sonrası? 5 tane devlet var ki Birleşmiş Milletler'in içinde bunların yeri özel, bunlar imtiyazlı, bunlar kuvveti, imtiyazı ele geçirmişler. 5 tane devlet, bunları bilmeyen Müslüman olamaz, İslam'ı bilemez. 5 devlet var ki Birleşmiş Milletler'de kuvveti, veto hakkını, reddetme hakkını, imtiyazı, İstisnayı ele geçirmişler, müstesna adamlar. Bu 5 devlete ne diyorlar siz söyleyin? 5 daimi üye, daimi, devamlı demek, kararlı demek, hakim demek, 5 devlet. Diyelim ki 200 devlet toplandı, dünyada şu işi şöyle yapalım diye karar verdi. Bütün dünya devletleri toplandı, Birleşmiş Millet'te de karar verdi. Bu beş devletten birisi o kararı veto edince o karar ortadan kalkıyor, dünyanın hiçbir manası kalmıyor. Veto, veto. Bu kelimeyi duymuşsunuzdur. 200 devletin verdiği karara karşı bu beş devletten biri kalkıp ben bunu istemiyorum derse, deyince o dünya devletlerinin kararı ne oluyor siz söyleyin? Geçersiz oluyor. Beş devlet. Bunu beşini de biliyorsunuz. Biri Amerika, öbürü İngiltere, öbürü Fransa, öbürü Rusya, öbürü siz söyleyin Çin, Çin. Beş devlet. Yani terazinin bir gözüne 200 dünya devletini koyacaksın, öbür gözüne İngiltere'yi koyacaksın. İngiltere ne olacak siz söyleyin? Ağır gelecek. Bakın nasıl bu hakkı elde etmişler. Kim vermiş bu kafirlere? Kendiler böyle yapmışlar. Atomdan korkutmuşlar, nükleerden korkutmuşlar. Beş daimi üye. Dünyanın bir gözüne, terazinin bir gözüne dünyanın bütün devletleri koyun, öbür gözüne Fransa'yı koyun, ben bu kararı veto ediyorum deyince dünyanın aldığı karar birdenbire suya düşüyor. Görüyor musunuz? Bugünkü dünya böyle. Ve dünyayı idare eden bunlar, dünyaya hakim olan bunlar, bu hale gelmiş yani istesen de istemesen de. Yeryüzü Müslümanlarının içinde bulunduğu şartları bilmesi lazım. Şu anda Mehdi gelse bile bu şartları düşünmek zorundadır. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam olmaz ya, farz edelim ki şimdi geldi, bu dünyanın bu dengelerini düşünmesi lazım. Hurra, yürü bakalım. Olamaz. Siyasi dengeler, teknolojik dengeler, ekonomik dengeler, görüyorsunuz. Hele bizim içinde bulunduğumuz hal ve hadiseler bizi öyle bir çemberin içine almışlar ki, dün akşam mı, evvel akşam mı Maliye Bakanı açıkladı, siz de biliyorsunuz. Halktan diyor, vatandaşlardan topladığımız vergilerin %60'ı Amerika'dan aldığımız borçların faizine gidiyor diyor. Faizine, ana paraya değil faize gidiyor. Bunu hepiniz diyorsunuz yani. Ne düşünüyorsunuz ben bilemiyorum. Şu Müslümanlar ne düşünüyor? Verdiğimiz vergilerin tamamının %60'ı Amerika'dan alınan, Dünya Bankası'ndan alınan, IMF'den alınan paraların, borçların faizini ödemeye gidiyor. Faiz ödüyorsunuz. Faiz ödeyen bir millete Allah lanet eder. Rahmet etmez. Açın Kur'an okuyun. Arkasından %100'ün üzerinde enflasyon. Bir kilo ıspanak 200 bin lira. Eskiden ıspanağı hayvanlar yemezdi. Şimdi insanlar alıp yiyemiyor. Yani bize millet denir mi? Yani böyle ülkeye ülke denir mi? Bu ülkenin insanları hür olabilir mi? Hür. Efendim özgür bir ülkeymiş Türkiye. Kasabın önünden bakıp bakıp geçen, istediği eti satın alamayan, içeriye giremeyen adam özgür olsa ne olur, köle olsa ne olur? Hey gidi Müslümanlar, hey! Böyle bir dünya olur mu? Geçen gün Modoko'da, mobilyacılar sitesinde sohbet ediyoruz, Türkmenistan'dan bir kardeşimiz gelmiş. Türkmenistan biliyorsunuz Asya'da. Türk asıllı insanlar, Türkmenistan, nüfusu az, arazisi geniş, merası geniş, hayvanları çok bir ülke. Orada mobilya ticareti yapan bir kardeşimiz. Sorduk, ne var ne yok, ne yiyorlar ne içiyorlar, Türkmenistan'da durum ne? Hocam dedi, vallahi dedi, Türk parasıyla 150 bin liraya et alıp yiyoruz dedi. Şu anda Türkmenistan'da etin kilosu 150 bin Türk lirası. Sen kaça alıyorsun eti? 10 katına, 1,5 milyon. Böyle dünyanın içine tüküreyim. Böyle dünya mı oluyor ya? Ve siz aynı soydan, aynı Türk ırkından geldiğiniz halde Türkmenistan'la alışveriş yapıp da oradaki hayvanları buraya aktarıp daha ucuz et yemiyorsunuz. Amerika bastırıyor, Fransa bastırıyor, İngiltere bastırıyor. Şu zalim dünyaya bak. Bütün bunları anlamadan bir şeye karar veremezsiniz. Görüyorsunuz işte Amerika görünüşte Hristiyan bir ülke. Dolarının üzerinde Allah kelimesi var. Latince tabii. Dolarını biliyorsunuz, hepiniz tanırsınız. O bir dolar dediğiniz one dolar, bir dolar dediğiniz doların üzerinde in God we trust yazısını ben buradan defalarca söyledim. Biz Allah'a tam güveniyoruz, inanıyoruz diye yazı yazmışlar. Doların üzerinde resmi yazı. Böylece sanki Allah'a inanıyormuş gibi, Hristiyan bir devletmiş gibi, Hristiyan bir ülkeymiş gibi görünüyor. Ama Amerika'da bütün iplerin ucu tamamen Allah şahit ki Yahudiler eline geçmiştir. Allah'ı şahit tutuyorum. Amerika'daki silah fabrikalarının %90'ının sahibi vallahi Amerika'da Yahudilerdir. Bütün iş merkezlerinin sahibi Yahudiler, holdinglerin sahibi Yahudiler, Amerika'nın ekonomisinin %90'ı Yahudilerin. Açın okuyun, ben her gün takip ediyorum. Silah tüccarlarının hemen tamamı Yahudi. Silah üreten bütün fabrikatörler Yahudi, Yahudi kökenli, Yahudi asıllı, Yahudi kaynaklı. Ne olacak? Yaptığı bu silahları Amerika'nın mutlaka başkalarına satması lazım. Veya bu silahları kullanması lazım. Bu silahları tüketmesi lazım ki arkadan fabrika yeni silahlar üretmeye devam etsin. Yaptığınız malı satamazsanız fabrikanız çalışmaz. Herkes böyle bilir. Bu silahların satılması, çalışması, kullanılması lazım, atılması lazım, satılması lazım. Satılmadan evvel bu silahların denenmesi lazım. Bir silah denenmeden satılamaz. Test edilmeden, tecrübe edilmeden, denenmeden silah satamazsınız. Bu silahların denenmesi için bir yer lazım, bir mekan, bir alan, bir çöl, bir belde, bir bölge, bir kıta lazım. İşte şimdilik bu kıta Irak ülkesini, Irak'ı tamamen deneme alanı haline getirmişler. 91'de o füzelerin, silahların denemesini yaptılar. Bazı aksaklıklar, bazı eksiklikler ortaya çıktı. Şimdi yeniden bir denemeye geçiyorlar. Öyle füzeler yapmışlar ki görüyorsunuz 15 gündür bu silahların reklamı yapılıyor. Reklam, reklam, reklam. Öyle füze yapmış ki adam, bak ben de konuşuyorum, ben de reklam yapıyorum. Öyle füze yapmış ki füzenin başına delici bir çelik, bir malzeme koymuş. Hangi hedefe gönderilse o delici füze, aynen matkap gibi, matkap nasıl deliyorsa, o füzeyi rampadan fırlattıktan sonra önünde kaç tane apartman varsa dele dele dele geçiyor. Peynir deler gibi. Peynir deler gibi. Ve hedefe gidiyor. Hedefte mekanik bir maddeyi bulur bulmaz gidip ona yapışıyor. Ve mekanik parça yapışıyor. Yapışınca o füzenin içinde 146 tane bomba var. O duvarları dele dele dele giden füzenin içinde 146 tane bomba var. O yürüyen bir valiz gibi. Nasıl ki valizin içinde eşya varsa o füzenin içinde bomba var. 146 tane. Gidik bir metal parçaya yapıştığı zaman orada patlıyor. O patlayan bombalar patladığı yerde uçakları, insanları, meydanları, evleri, köyleri tütünden harap ediyor. Hiçbir canlı bırakmıyor. Bunu her akşam görüyorsunuz. Öyle füzeler yapmışlar ki biyolojik silahları içine koymuşlar, kimyasal zehirli gazları içine koymuşlar. Gönderiyor adam rampadan füzeyle gönderiyor. Nerede kimyasal madde kokusu geliyorsa o kokunun geldiği gibi fabrikaya düşüyor. Yanında ekmek yapan fabrikaya değil, ilaç yapan, zehir yapan o kokuya göre gidip o bomba fabrikanın başına düşüyor. 30 saniyede o fabrika kül oluyor, darmadağın oluyor. Böyle silahlar yapmışlar. Her gün siz de görüyorsunuz. Bunlar hayal değil, meyal değil, yalan değil, gerçek bunlar. Ve böylece 30 saniyede hedefini yok ediyor. Şimdi bunların reklam edilmesi lazım, tanıtılması lazım, kullanılması lazım, tecrübe edilmesi lazım. Hele tam hedefe isabet var mı, eksiklik var mı, noksanlık var mı? Bunun denemesi yapılmak üzere işte bugünlerde Irak topraklarına saldırının hazırlıkları bitti. 20 Şubat'ı bekliyorlar. 20 Şubat'ta Irak arazisinde ay doğmayacak, ayın ışığı olmayacak. O bazı silahlar yapmışlar, ay ışığından etkileniyor, hedefi sapıyor. Ay ışığı olmaması lazım, kapkaranlık olması lazım. O tarihte ay ışığı olmayınca saldıracağı söyleniyor. Müslümanlar bu ne bu? Müslümanlar olarak ne olacak yeryüzü Müslümanlarının hali? Bakın durum bu noktaya gelmiş. Hristiyan ülkeler bu noktaya gelmiş. Vaktiyle de böyleydi. Rahmetli Mehmet Akif. Mehmet Akif merhum İstiklal Marşı'nda hepiniz okuyorsunuz, hepimiz okuyoruz. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Devam edin. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Hepimizin elinde bu. İstiklal Marşı'nın içinde bir dörtlüğün, dört satırlık bir kıtanın iki satırı bu. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Medeniyet dediğin kelimesinden anladığımız mana, medeniyet demek vallahi Avrupa demeyi kastediyor. Avrupa. Hristiyan Avrupa. Avrupa dediğin tek dişi kalmış canavar. Bunu söyleyen Mehmet Akif'ten söylemiyorum. Canavar kelimesini kullanıyor. Ve çok doğrudur. Biraz evvel dedim ki Amerika Hiroşima adasına atom bombası attı. Bir saatte 250 bin Japon can verdi. Bir saatte 250 bin insan. Çatır çatır öldü. Şimdi şöyle düşünüyorum şahsen. Müslüman kardeşler, bunları konuşmamız lazım. Dünyanın halini bilmemiz lazım. Müslüman dünyaya sahip olmadan, dünyaya hakim olmadan ahirette cennete sahip olamaz. Cennetin de cehennemin de yolu, siz söyleyin, nereden geçiyor? Dünyadan geçiyor, dünyadan. Dünyası olmayan ahiret olmaz. Yapmayın Allah aşkına. Benim ecdadım 80 sene evvel, evet tam 80 sene evvel, üç kıtaya hakim miydi değil miydi? Söyleyeyim, 80 sene evvel. Osmanlı 1918, Mondros mütarekesiyle 1918'de çöktü. Çökettiler. 1918. Bugüne gelin 80 sene geçmiş. Çok da benim ecdadım 80 sene evvel, evet tam 80 sene evvel 3 kıtaya hakim miydi değil miydi? Söyleyin 80 sene evvel. Osmanlı 1918, Mondros mütarekesiyle 1918'de çöktü. Çökettiler. 1918, bugüne gelin 80 sene geçmiş. Çok da eski değil. 3 kıtaya hakimdi. Bakmayın şimdi bizim perişan halimize. Osmanlı çöktükten sonra dünya Müslümanları vallahi sahipsiz kaldı. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Öyle mi değil mi? Gelen vuruyor, giden vuruyor. Kafası bozulan Müslümanlara vuruyor. Şöyle düşünüyorum. 250 bin insanı bir saat içinde yemesi için dünyadaki bütün canavarları insan eti yiyen, insana saldıran hayvanlara canavar deniyor. Canavar biliyorsun. Dünyanın bütün canavarlarını toplasanız bir meydana, 250 bin insanı da oraya getirseniz, ey canavarlar bunları, bu 250 bin insanı bir saatte yiyeceksiniz deseniz vallahi yiyemezler. Ama Amerika'da bir saatte yedi. Gördün mü canavarı? Gördün mü canavar kimmiş? Mehmet Akif 80 sene evvel bunu söylüyor. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bak. Şimdi Irak topraklarında bekliyor adam. Füzeyi gönderecek, çocuk demeden, kadın demeden, yaşlı, genç demeden bütün insanları kömür gibi yakacak. Bu canavar değil de nedir Müslümanlar? Saddam zalimin teki, kafirin teki, katilin teki, Amerika'nın ajanı, CIA'nın ajanı, Saddam'ı seven imandan çıkar. Ama olan Saddam'a olmuyor ki, Müslümanları öldürüyorlar. Saddam'ın sarayında kuş sütü bile eksik değil. Her nimeti yiyor, her ekmeği yiyor ama halk sürüm sürüm sürünüyor. Saddam Allah'ın zalimi, yeryüzünün zalimi. Ama ya o insanlar, ya bu insanlar, ya Rabbi ne olacak bu hadiseler? Nereye varacak? Zaten maksat, demin dediğim gibi, bütün bu silahlar, üretilen silahlar, atomlar, nükleer başlıklı füzeler, biyolojik silahlar, kimyasal silahlar, görüyorsunuz ki hep Müslümanların üzerinde denene, denene, denene devam ediyor. Yeryüzü Müslümanlar ne olacak? Bu Müslümanları kim toplayacak? Kim bir araya getirecek? Kim sahip olacak? Ne olacak bu Müslümanlar? Bütün bunları düşünmüyorsanız Müslüman değilsiniz. Ya düşünmek lazım. Evet, değerli Müslümanlar, kıymetli kardeşler, dünya hakimiyetini, dünya siyasetini bu zalimlerin elinden almadıkça, çünkü Hristiyan olduğu söylenen ülkeler, Fransa, İngiltere, Almanya, Amerika neyse, Rusya ve sonra İsrail dediğimiz devlet, Amerika'ya tümüyle hakim, Fransa'ya tamamen hakim. Fransa'da bütün iplerin ucu Yahudilerin elinde. Korkunç. Bütün bunlara bakıldığı zaman bu adamların, bu insanların, bu medeniyet kelimesini demin gördünüz, Mehmet Akif merhum Avrupalıyı kastediyor. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. İstiklal Marşı'nda bu kelime. Adamlara canavar diyor, resmen söylüyor, doğru. Ama tek dişi kalmış, bakın tek diş. Bir insanın, normal bir insanın ağzında kaç tane diş var siz söyleyin. 32 diş var. 31 tanesi düşmüş, ihtiyarlamış, artık zayıflamış, ihtiyarlamış, kocamış, köhnemiş, eskimiş, bir insan şeklinde düşünüyor. 31 dişi, ki bu dişten maksat değerleri, kıymetleri, önemleri kaybolmuş, dökülmüş, bir tek dişi kalmış, tek diş. Ben düşündüm, bu tek dişten maksat nedir diye, geçen de böyle söylemiştim. Tek dişten maksat bir tek meseledir, nedir? Tekniktir. Tekniş, İngilizce, Fransızca tekniş yazıyor, tek diş. Demek ki Amerika'nın ve Avrupa'nın elinde kala sadece ne kalmış, siz söyleyin, teknik. Hırz yok, namus yok, erkek erkeğe rezalet. Şu anda Hollanda'da, Danimarka'da resmen tespit edilmiş 100 erkeğin 46'sı erkek erkeğe cinsi temas halinde. Ne namus değeri var, ne aile değeri var, ne ahlak var, ne Allah var. 100 Hristiyanın 99'u ahirete inanmıyor. Ne ahiret ulan diyor, ben dünyaya yaşamaya gelmişim diyor. Önüne çıkan engelleri yakıyor, yıkıyor, kesiyor, biçiyor. Ahirete inanmayan adamı durduramazsın, dinletemezsin, söyleyemezsin, merhamet isteyemezsin, muhabbet isteyemezsin. O yaşamaya gelmiştir, doymaya, doyurmaya, yemeye, içmeye, eğlenmeye gelmiştir. Onun önünü durduramazsın. İşte en son yemenin, içmenin lezzetlerini ala, nihayet kendilerine yeni bir lezzet aradılar, buldular. Uyuşturucuyla karşı karşıya geldiler. Şu anda Amerika'da 100 Amerikalının 70'i uyuşturucuya bulaşmış durumda. Kokain, kodein, eroin, morfin. Vallahi gitti millet. Bunları biliyorsunuz. Ama elinde silah var. Bu tekniği, bu teknolojiyi, bu silahı Müslümanlar derlenip toplanıp bu Hristiyanların elinden almadıkça alemi İslam'ın geleceği karanlıktır. Kafası bozuldu mu bombayı atıyor adam. Hadi önleyin bakayım ne önleyeceksiniz. Ve hedef bütün dünyadaki saldırıların, tecavüzlerin hedefi şu anda sadece Müslümanlardır. Bütün saldırıların, bütün kavgaların, bütün çatışmaların hedefi vallahi Müslüman, billahi Müslümandır. Daha geçen seneler görüyorsunuz, biliyorsunuz, Bosna'da, Saraybosna, ellerinde silah bulunan Sırplar, Sırp katilleri, Sırp kafir, kafir Sırplar, katil Sırplar, ellerindeki silaha sarılarak, Hristiyan Avrupa'ya güvenerek, Ortodoks Rusya'ya dayanarak, Yunanistan'a dayanarak, Rusya'ya dayanarak oradaki Müslümanları katliam halinde öldürmek istedi mi, istemedi mi? 4 sene. Elimizde belgeler var. Bütün o Sırbistan'ın şehirlerinde, caddelerde, ana caddelerde vallahi büyük 2 metre, 3 metre boyunda reklam panoları bez astılar. Bez. Hani bazı bezler asılıyor 2 direk arasına. O asılan bezlerin resimleri var bizde, fotokopileri var. Aynen şöyle yazıyor. Od Adria Do İran'a Necebiti Müslümana. Aynen bu kelimeler var Sırpça. Sırpça. Od Adria Do İran'a Necebiti Müslümana. Meşhur bir söz. Adria, Adria dedi Adriyatik denizi. Nerede bu deniz? Yunanistan'ın orada. Adriyatik. Adria dedikleri bir deniz var. Adria denizinden İran'a kadar Necebiti Müslümana, bir tek Müslüman bırakmayacağız diyor. Adriyatik kıyılarından İran'a kadar ne var? İstanbul var, siz söyle, Anadolu var. Anadolu'da bir tek Müslüman bırakmayacağını söylüyor. Bunlar yazıldı, çizildi, oynandı. Ne olacak? Canım Allah var, Allah'ın yardımı var, Allah'ın nusratı var, yeşil kanatlı melekler var. Var, amenna, bunlara bir şey demiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in verdiği haberler var. Bedir Savaşı'nda Bedir Savaşı'nda Müslümanlar daraldı, sıkıştı. Zaten 305 Müslüman var. Başka da kimse yok, daraldı. Allah'ın Resulü çadırında yetiş ya Rabbi, imdad et ya Rabbi diye Hazreti Muhammed bağırıyor. Vallahi gökyüzünden هَذَا يُمْدِدْكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ gökyüzünden benekli benekli işaretli 5000 melek geldi, Muhammed Mustafa imdadına yetişti. Peki bizim halimiz ne? Biz Müslümanlar olarak gökten meleklerin geleceği kadar temiz miyiz? Temiz miyiz? Yediğimiz, içtiğimiz gıdalar temiz mi? Haramlardan korunuyor muyuz? Günahlardan korunuyor muyuz? Pisliklerden korunuyor muyuz? Yalandan, dolandan, dümenden korunuyor muyuz? 5 vakit namazı tam ve kamil manada kılabiliyor muyuz? Varın kıyas edin. Tamam, Allah'ın yardımı yine var. İmdadı yine var. Her şey var. Fakat Müslüman o yardımı alabilecek kapasitede değil. Alıcı değiliz. Dualarımız kabul olmuyor, görüyorsunuz. Hemen ciddi bir hadis-i şerifi okuyayım. Her zaman okuyoruz. Allah'ın Resulü buyuruyor ki رَفَعَ رَجُلٌ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ. Bir Müslüman adam elini havaya kaldırmış, refa kaldırdı demek. Yedeyhi, iki elini ile sema, gökyüzüne kaldırmış, dua ediyor. Ve yakulu ya Rabbi, ya Rabbi, ey Rabbim şunu ver, ey Rabbim yardım et, ey Rabbim şunu ihsan et diyor. Ve hadis devam ediyor. Ve mat'amuhu haram, ve meşrebuhu haram, ve melbesuhu haram. Elini açıp ya Rabbi şunu ver bunu ver diye dua eden Müslümanın yediği haram, içtiği haram, sırtındaki elbise haram. فَاَنَّا يُسْتَجَابُوا لِزَالِكَ. Nasıl bu Müslümanın duası kabul olur? Halimiz bu. Yoksa Allah yine aynı Allah. Haşa. Değişmedi Allah. Melekler de değişmedi. Allah'ın yardımı da değişmedi. Ama onu alabilecek kapasitemiz kalmadı. Dünyada siyasetinin ve ticaretinin, dünya ülkeler içerisinde siyasetini ve ticaretini yalanla yürüten tek millet Türkiye. Hem siyasetimizi hem ticaretimizi vallahi yalanla yürütüyoruz. Yalan, yalan, yalan. Böyle millete yardım gelmez. Gıybet bizde, yalan bizde, dolap bizde, dümen bizde, karşılıksız çek bizde, tahsili mümkün olmayan senet bizde. Ne Allah yardım edecek be? Yoksa amenna, Allah Celle Celal, in tensurullaha yansurkum, siz Allah'ın dinine sımsıkı sarılın ki size yardımı ulaşsın Allah'ın diyor. Fezkürûni ezkürküm, siz benim dinime sahip olun ki ben de size sahip olayım. Maşat. Mesela Irak topraklarında bakın, katliamlar, ölümler, zulümler, bombalar, füzeler. Niye Irak toprakları? Çünkü kainatın en büyük zulmü Irak topraklarında işlenmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa'nın torunu, cennet çocuğu Hazreti Hüseyin, siz söyleyin, nerede öldürüldü? Irak topraklarında. Hala cezasını çekiyor. Kerbela'nın cezasıdır bu. Kerbela'nın cezasıdır bu. Zalim herifler. Hazreti Ali gibi bir sultanın şehit edildiği yer, hepiniz biliyorsunuz, Kufe'de şehit edildi. Namaz kılarken mihrapta ensesine saplandı. Kufe hangi topraklarda, siz söyleyin? Irak topraklarıdır. Dünyanın en büyük cinayeti Irak'ta işlenmiştir. Hazreti Ali ve Hüseyin orada öldürülmüştür. Bunun cezası kıyamete kadar devam edecek. Boşuna mı bombalar patlıyor orada? Müslümanlar biraz geriye gidin, düşünün. Ben bir şeye şahit oldum 1974'te. Söyleyip geçeyim. Ezan okundu mu? Okunmadı. 74'te vallahi gözlerimle şahit oldum. Malatya'dan 15 otobüs doldurmuşuz, hacca gidiyoruz. Karayolu, o zaman karayolu serbestti. Bağdat'ta kaldık 3-5 gün. Ondan sonra Kerbela'ya götürdüm 15 otobüs cemaat hac yolcusu. Öyle insanlar biliyorsunuz, şimdi biraz gençleşmeye başladı Müslümanlar. O zaman benim otobüslere doldurduğum, hacca götürdüğüm adamların yaş ortalaması 65'ti. Yaşlı, yaşlı adamlar, hiçbir yere gitmemişler. Eğer askerlik olmasa Malatya'da köyünden bile çıkmayacakmış herif. Dünyayı görmemiş, etrafı görmemiş. Cahil, etraf görmemiş insanlar. Onları seyahate götürmek çok zor. İkna etmek çok zor, anlatmak çok zor. Eğitim görmemiş. Dünyanın en kötü adamı eğitim görmemiş insandır. Korkuyorlar, kayboluruz. Kayboluruz diye adam daha çıkarken korkuyor. Mekke'de o mahşer gibi kalabalıkta bu adam ne yapacak? Korku içinde. Aman kaybolmayayım diye önündeki adamı takip ediyor. Kabe'yi göremiyor. Kabe'yi görmeden gelen var. Gittik Bağdat. Ondan sonra Kerbela. Hazreti Ali Efendimiz'in mezarının bulunduğu bir şehir var. Bilmem gittiniz mi? O da Irak'ta. Necef diye bir şehir var. Necef. Vallahi mezarının başına kadar 15 otobüs cemaati götürdüm. Necef. Hazreti Ali'nin mezarı görsünler. Daha da devam ederek İslam alimlerinin en güçlü adamların yetiştiği bir şehir daha var Irak'ta. Hadis alimleri yetişmiş, fıkıh alimleri, Hasan-ı Basri gibi dev bir alim yetişmiş. Hasan-ı Basri duymuşsunuzdur. Basralı Hasan Basra'da yatıyor. Hiç üşenmedim, yorulmadım. 15 otobüs cemaati Basra'ya götürdüm. Hasan-ı Basri'nin türbesini vallahi ziyaret ettirdim. Hasan-ı Basri. O gece orada kaldık. Basra. Her taraf cami. Minare, minare, minare. Her taraf minare gözüküyor. O gece orada kaldık. Otobüslerde herkes de yattı, mattı, ilahi yoksa otel motel olması mümkün değil. Bir gece. Sabah namazına herkes kalktı, hazırlandı. Abdestlerimizi aldık. Sularımız var. Her taraf minareyle, camiyle dolu. Vallahi bak yeminle söylüyorum, hiçbir camide sabah ezanı okunmadı, hiçbir cami açılmadı. Buralara Allah ne rahmet verecek ya? Ne merhamet edecek? Ben söyleyeyim size. Yakında bir camiye gittik, kimse yok, kapılar kapalı, ona koştuk kapalı, ona koştuk kapalı. Cami arıyoruz. Bir tane yaşlı bir adam bulduk bir caminin önünde, uykusuz kalmış, neredeydin? Dedik ki ya burada camiler açılmaz mı, ezan okunmaz mı? Ben 70 yaşına gelmişim daha bu camilere sabah ezanı okunduğunu görmedim diyor. Vallahi durum bu. Daha başına bomba yağmasına ne yazın kardeşim? Namazı terk eden insan Allah'ı terk etmiştir. Fezkürü niyezkürküm. Günde 5 defa gelin huzuruma ki ben de size geleyim diyor Cenab-ı Hak. Açık emir, açık ayet. Yoksa Amerika kim alıyor Allah'ın? Allah'ın kudreti karşısında Amerika kim alıyor? Yeryüzü Müslümanları İslam'ı henüz kucaklayamadı. Müslümanlar birleşemedi, anlaşamadı. Falancı, filancı, dolancı, dümenci, yalancı. Müslümanlar haline bak. Bunlara ne yardım olacak yani? Ahirete inanan bir insan dünyaya niçin geldiğini, nereye gittiğini düşünen bir insan böyle başıboş, böyle yalancı, böyle talancı olur mu ya? Bakın derse başlarken bir ayet okudum. Bu ayeti ne olur gidin evinizdeki tefsir kitaplarından bakın. Ayetin suresini de söyleyeyim, numarasını da söyleyeyim. Şuara suresi 89 numaralı ayet. Yanınıza kalem kağıt olsaydı yazardınız. Ama maşallah o kadar zekanız, kuvvet, kafanıza yazıyorsunuz. İnşallah öyledir. Ayeti okuyorum. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Bu ayet çok mühim. 124 bin peygamber bu ayetin manasını bütün insanlığa duyurmaya çalışmışlar. 124 bin peygamber ortaklaşa. Yevme, bir gün gelecek. Bu gün dediği devir demek, zaman demek. Öyle bir gün gelecek ki la yenfe'u, ne demek la yenfe'u? Menfaat vermeyecek, fayda etmeyecek. Nefa yenfe'u Arapça, menfaat Arapça bir kelime. Nefa, yenfe'u. La yenfe'u, fayda vermeyecek. Fayda etmeyecek. Menfaat vermeyecek. Malün, hiçbir mal ve la benun, çoluk, çocuk, mal, mülk, menkul, gayrimenkul değerler hiçbir fayda etmeyecek. Öyle bir gün gelecek. Bu günün adına Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ahiret günü. El-yevmül ahir. Tesur, ne zaman okundu? İlla men etallâhe bi kalbin selim. Allah'a teslim olmuş bir gönülden başkası Allah'ın huzurunda itibar görmeyecek. Dünyaya, eşyaya, dövize, bakın söyleyip kesiyorum, ezan okundu. Açıyoruz elimizi ya Rabbi, zalimlere fırsat verme diyoruz. Zalimleri kahret, zalimleri mahvet, zalimlere fırsat verme, zalime güç verme diyoruz. Zalimlerin başında şu anda Amerika var. Bunu bütün bilme yok, Amerika zalim. Ne diyor? Ya Rabbi Amerika'ya güç verme. Elimizi açıp dua ediyoruz. Ama elimize geçen 10 milyon, 100 milyon parayı aman değeri düşmesin diye götürüp Amerikan dolarına çeviriyor muyuz, çevirmiyor muyuz? Amerika güçlenir mi, güçlenmiyor mu? Diliyle söylüyorsun, eline yala yapıyorsun. Ne duan kabul sen? Bu dua kabul olmaz. Ağzınla Amerika'ya güç verme diyorsun, elinle götürüp dövize para yatırınca döviz güçleniyor, Amerika güçleniyor. Öyle mi değil mi? Yalan mı söylüyorum? Bu dua kabul olmaz. Allah cümlemizi ikaz eylesin, irşad eylesin. Rahmetini bu ve yine içimizdeki sabiler hürmetine rahmetini bize ihsan eylesin. Hastalarımıza şifalar ikram eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimizi halas eylesin. Yolumuzu, yönümüzü saptırmadan kendi rahmetine tevcih eylesin. Başımızda bizi idare edenleri İslam'a hizmet etmeye muvaffak eylesin. Ya Rabbi, günahlarımızı, kusurlarımızı affederek bizi kulluğuna kabul eyle. Rıza ve rahmetini ikram eyle. Amin ve yarhamer rahimin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Önümüzdeki cumaya toplanmak üzere. Lillahi Teala'l-Fatiha.